Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Służby monitorują sytuację związaną z ulewami w naszym kraju. Za 2 godziny kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. Politycy spotkają się z mieszkańcami Chełma. 1,5 miliona ludzi wzięło udział we mszy z udziałem papieża Franciszka na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że służby monitorują sytuację związaną z ulewami w naszym kraju. W ciągu minionej doby strażacy odnotowali ponad 650 interwencji. Szef rządu rozmawiał o sytuacji pogodowej z wojewodami z Polski Południowej. Nasze służby monitorują sytuację szczególnie pod kątem możliwych podtopień i powodzi, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Skutki nawałnic usuwają warmińsko-mazurscy strażacy. Najwięcej szkód jest w okolicach Olsztyna, zalane są niektóre ulice i posesje. Nie ma poszkodowanych, mówi starszy kapitan Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Były to głównie działania prowadzone podczas wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń lub dróg. Najwięcej zdarzeń odnotowanych zostało w mieście i powiecie olsztyńskim, gdzie strażacy wypompowywali wodę na przykład na ulicy Lubelskiej z zalanego pomieszczenia piwnicznego w budynku wielorodzinnym, czy też w Klebarku Wielkim, gdzie wypompowują wodę z zalanej drogi. Ulewne deszcze będą przechodzić nad Polską jeszcze przez najbliższe godziny. Tymczasem pogodowy armagedon dotknął Słowenię. 2/3 tego kraju znalazło się pod wodą. Premier Słowenii mówi o największej klęsce żywiołowej w historii. Dla wielu Polaków Słowenia jest krajem tranzytowym w drodze do Chorwacji lub na północ Włoch. Dlatego polski konsul w tym kraju, Szymon Białek, radzi, by przed wyjazdem zapoznać się z aktualną sytuacją. Żeby przed wyjazdem dość mocno przygotować się pod względem sprawdzenia, jak wygląda dokładnie ruch i jak wyglądają plany pogodowe, dlatego że nadal jeszcze ma padać, a więc mogą wystąpić lokalne podtopienia i lokalne zamknięcie dróg po prostu i tyle. Dlatego raczej proponujemy i rekomendujemy drogę przez Chorwację, Zagrzeb, przez Węgry i Słowację do Polski. Jak zapewnił konsul, Polacy mieszkający w Słowenii są bezpieczni i powoli są przewożeni z dala od miejsc zagrożonych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje rozmowy z Polakami w ramach pikników rodzinnych. Dziś Jarosław Kaczyński spotka się z mieszkańcami Chełma. Jak przypomina rzecznik partii Rafał Bochenek, dyskusje prowadzone podczas pikników służą przygotowaniu programu wyborczego. Oprócz różnych smakołyków, przysmaków lokalnych, które można skosztować podczas tego typu wydarzeń, jak i również atrakcji dla całych rodzin, dzieci, również są prowadzone rozmowy na temat programu na kolejną kadencję. Jest możliwość również zgłoszenia swoich propozycji, postulatów do specjalnej urny i na tej podstawie będzie wypracowywany nasz program na kolejne 4 lata, a nawet i 8. Pikniki rodzinne PiS odbywają się pod hasłem Z miłości do Polski i są kontynuacją ula programowego, który odbył się w maju w Warszawie. 1,5 miliona ludzi wzięło udział we mszy w Lizbonie z udziałem papieża Franciszka na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Nie lękajcie się, was młodych, Kościół i świat potrzebują tak jak ziemia deszczu, podkreślił papież, zwracając się do młodych. A ustedes, jóvenes. Kim jesteście młodzi, teraźniejszością, a przyszłość? Tak, właśnie wam młodym dzisiaj mówią, nie bój się, nie bój się. W ciszy niech każdy powtórzy te słowa w swoim sercu, nie bój się. Niedziela jest ostatnim dniem wizyty Franciszka w Portugalii. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się za 4 lata w Seulu. Choć w Polsce lato w pełni, to pierwsze ptaki wyruszyły już w podróż na południe. W tym roku niektóre z nich odleciały znacznie wcześniej. Bociany, które przyleciały do Polski w tym roku później niż zwykle, już wyruszyły w drogę i to bez tradycyjnych sejmików. Za to zgodnie z planem właśnie teraz na południe lecą jeżyki. Ich ostatnie grupy można jeszcze zaobserwować w Polsce. Jeżyki są jednymi z pierwszych ptaków, które opuszczają nasz kraj i tym samym niestety zwiastują nadejście jesieni, mówi ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Piotr Tryjan. One teraz świetnie uczą się polować, młode latają w takich grupach z dorosłymi, często po kilkanaście, w niektórych miastach nawet po kilkadziesiąt osobników. Pokazują swoją sprawność lotu. No, przypomnę, że to jest taki gatunek, który w zasadzie wszystko robi w powietrzu. Naprawdę ma olbrzymie możliwości aerodynamiczne. Kolejnymi gatunkami, które wkrótce rozpoczną doroczną podróż na południe, są m.in. wilgi i żołny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z szansami na słońce. W całym kraju może padać deszcz lokalnie intensywnie. Na wschodzie burze z gradem. W Szczecinie i Wrocławiu 16 stopni, w Poznaniu 17, w Zakopanem 18, w Krakowie 20, w Gdańsku 22. Najcieplej w Augustowie 32 stopnie.

program Trzeci Polskiego Radia. In your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth, it's impossible. But I love her lies. You make sure I don't find somebody new. It's the way you move. Trójka KFE. Dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, czy w wakacje remontowanie mieszkania to jest dobry pomysł. No bardzo przepraszam, bo chyba w niektórych przypadkach dotknąłem bardzo trudnych wspomnień, żeby czasem nie powiedzieć wręcz traumatycznych. Miałam kiedyś remont centralnego ogrzewania, przełom lata, jesieni, który się trochę przyciągnął i namarzłam się solidnie, pierwszy i ostatni raz. Także nie wiem, co jest gorsze. A, czyli rozumiem, że remont w wakacje robimy dwa razy. Pierwszy i ostatni. 2, 2 i 7 trójek. Jak to jest u Państwa? Remontują Państwo mieszkanie w wakacje, czy niekoniecznie? Gdzie ten, który powie mi, że do... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone, and my soul has on loan. Dzisiaj w Trójka Cafe wspólnie z Państwem zastanawiamy się, jak to dobrze zrobić, jak to zorganizować, żeby udał się remont w czasie wakacji. No chyba, że mają Państwo zupełnie inne zdanie, zupełnie inne podejście do tego tematu i w wakacje absolutnie nie należy remontu przeprowadzać, więc oczekiwałem od Państwa różnego rodzaju sposobów, rozwiązań, jakichś dobrych rad, takich lifehacków, ale takiego telefonu się nie spodziewałem. Najlepszy czas na remont to zwolnienie lekarskie. Umówmy się, że tego nie słyszałem. W zeszłym roku robiliśmy remont dołu domu i okazało się, że musimy skuć tynki. I z 3 tygodni zrobiło się 5 miesięcy i w listopadzie skończyliśmy ten remont, bo trzeba było trochę więcej rzeczy, że tak powiem, dorobić do tego, co tam planowaliśmy, więc szukaliśmy sobie następczego lokum. No i wakacje mieliśmy do końca listopada tak naprawdę. Myślę, że chyba lepiej jest na wakacje przenocować w namiocie niż w grudniu czy w styczniu.

seen your face before, my friend. But I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Miał wybierać między sąsiadem walącym w tynki, czy też Philem Collinsem walącym w bębny, to chyba wybieram to drugie. Dzisiaj w Trójka Cafe razem z Państwem zastanawiamy się, czy wakacje to jest dobry czas na remonty, czy Państwo podejmują się takich prac, czy wręcz przeciwnie, starają się trzymać od nich jak najdalej. Właściciel postanowił, że sobie sam zrobi remont łazienki. No, pojęcia miał tyle o ile. No i okazało się, że go ściana kopie. Gdzieś był blisko prąd, było blisko woda, źle połączył. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, niech weźmie fachowca, bo może skończyć się źle. No wiadomo, że elektryka prąd nie tyka, więc tym bardziej o fachowca dobrego warto zadbać. 2-2 i 7 trójek. Czy remontują Państwo swoje mieszkania w czasie wakacji, czy wręcz przeciwnie? Trzeci Polskiego Radia. Kafe i dziś temat wakacyjnych remontów. Okazuje się, że problemem nie jest sam remont, tylko kwestia podejścia do niego. Moje życie to są wieczne wakacje. Ja po prostu podczas wakacji pracuję, żyję i robię też remont. Nie śpieszę się. Najlepiej robi się remont mieszkania w wakacje, pod warunkiem, że wakacje trwają całe życie. Wakacje trwają całe życie. Piękna sentencja. Każda wkręcona śrubka, każdy element zrobiony bardzo cieszy, ale nas, a sąsiedzi na ten temat mają trochę inne zdanie. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę. Nie chcę, w kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest. Go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. opcji, o siódmej wstać. Nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam. Ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Za 11 minut będzie godzina 13. Powolutku dzisiejsze wydanie audycji Trójka Kafe dobiega końca, a przypomnę dziś temat, który wspólnie poruszaliśmy, no to było wakacyjne remontowanie. No i na koniec mam taki telefon, który chyba tak naprawdę pięknie nam podsumowuje wszystkie nasze dywagacje. Wakacje dałem majstrowi klucz od domu, powiedziałem, co ma zrobić i wyjechaliśmy 2 miesiące. Jak wróciliśmy, było po remoncie. Super, polecam. My też polecamy, kto bogatemu zabroni. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Krzysztof Sagan audycję realizował, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Bardzo dziękujemy za wszystkie od Państwa głosy. Ja nazywam się Tomasz Miara, niech gładzie będą gładkie, a tapety przylegały tak jak należy. Udanego popołudnia, do usłyszenia.